Yeterli yeteri kadar çok bile dayandım bugüne kadar. Bu aşkın sonuna ölene kadar bırakmam peşini. Yer sen benimsin. Koptum bu gece, tutmayın beni. Ölüm korkutmuyor seven kalbimi. Koptum bu gece, gece tutmayın beni. Ölüm korkutmuyor seven kalbimi. Gidişinle her gün bunalımdayım. Kaybettim aklımı, isyanlardayım. Sürgünüm yine ben, firarlardayım. Tutukluyum sende, yar sen benimsin. Koptum bu gece, tutmayın beni. Ölüm korkutmuyor seven kalbimi. Koptum bu